Słuchałem Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 6 października, minęła 7. Pora na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Niemal 10 tysięcy interwencji strażaków, prawie 850 tysięcy gospodarstw bez prądu. Nad Polską przeszedł orkan Xavery. Władze w Hiszpanii popełniły błąd, używając siły wobec uczestników referendum w Katalonii, uważa prezydent Andrzej Duda. Sprawca masakry w Las Vegas prawdopodobnie planował atak 2 miesiące wcześniej w Chicago na festiwalu rockowym. Orkan Xavery przeszedł nad Polską. Z powodu wichury zginęły 2 osoby. To według informacji z regionów. Straż pożarna potwierdza tylko 1 ofiarę śmiertelną. 35 osób zostało rannych. Strażacy w całej Polsce interweniowali niemal 10 tysięcy razy. Wiatr wiał w wielu miejscach z prędkością 115 km na godzinę. Łamał drzewa i zrywał dachy. Uszkodził też wiele linii energetycznych. Bez prądu w całym kraju jest prawie 850 tysięcy gospodarstw. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim i małopolskim, nieco lepiej, w zachodniopomorskim i opolskim. Strażacy usuwają powalone drzewa z dróg, ulic i chodników. 18:00 tak zaczęło. Potem poszłam z pieskiem, potem zgasły światła. No i to tak raptownie te drzewa zaczęły. No powiem panu, przerażające to było. Z autem wszystko w porządku? No stoi, no właśnie jest, auto moje jest w porządku. Ale nie chodzi o auto, żeby nikomu tylko się nic nie stało. W Małopolsce strażacy interweniowali ponad 550 razy, najwięcej w okolicach Krakowa. Rzecznik Małopolskiej Straży Sebastian Woźniak. Mieliśmy zgłoszenia do uszkodzonych dachów, łącznie 33 uszkodzone dachy, z czego 23 na budynkach mieszkalnych. W Bolechowicach na samochód spadło drzewo, w wyniku czego ranny został mężczyzna. Duże opóźnienia mają niektóre pociągi w Krakowie. Rekordzistą jest skład z Poznania. 10 godzin spóźnienia. Pociąg ze Szczecina opóźniony jest o ponad 7 godzin. Na Podkarpaciu interwencje dotyczą właściwie całego regionu, mówi rzecznik tamtejszej straży Krzysztof Brudek. Odnotowaliśmy łącznie ponad 200 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami. Szczególnie to takie w Mielecki, Stalowo-Wolski i w Robczyckim też były, i w Rzeszowskim, i w Jarosławskim, i w Krośnieńskim, ale głównie północ województwa. To na pewno nie koniec, ostrzegają strażacy. Zgłoszeń na pewno będzie przybywać, gdy ludzie wyruszą do pracy. Kolejne informacje o przyszłości NATO i Unii Europejskiej, systemie bezpieczeństwa oraz zbliżającej się prezydencji Bułgarii we wspólnocie. Rozmawiali prezydenci Andrzej Duda i Rumen Radew. Prezydent Bułgarii gościł w Polsce. Rozmowa dotyczyła też kryzysu migracyjnego. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska nie zgadza się na dyktat, jeśli chodzi o system kwotowy. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji, jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek systemowi kwotowemu. Zasadę równości prezydent odniósł do kwestii Unii różnych prędkości. Jak mówił, o takim scenariuszu nie może być mowy. Prezydenci byli pytani o sytuację w Hiszpanii po niedzielnym referendum w sprawie Katalonii. Rumen Radew mówił, by źródeł problemu szukać w kryzysie, który dotknął między innymi Unię Europejską 9 lat temu. Z kolei Andrzej Duda podkreślał, że władze w Hiszpanii popełniły błąd, używając siły wobec osób, które chciały wziąć udział w niedzielnym referendum. Uważam, że zastosowano środki niewspółmierne do tego, jaka była sytuacja. W czasie tego spotkania dominowały kwestie unijne. Bułgaria 1 stycznia przyjmuje bowiem półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii zakazał zwołania na poniedziałek sesji katalońskiego parlamentu. Prawdopodobnie wtedy miała zostać jednostronnie ogłoszona niepodległość regionu. Zwiększa to szansę na dialog Barcelony z Madrytem. Premier Mariano Rajoy uzależnił rozpoczęcie negocjacji od wycofania się katalończyków z jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Tego domaga się społeczeństwo, środki masowego przekazu, przedsiębiorcy, związki zawodowe, a także miliony katalończyków i mieszkańców innych regionów Hiszpanii. Rozpoczęcia rozmów oczekują opozycjoniści, Kościół, organizacje społeczne, a także piłkarze Barcelony. Sprawca masakry w Las Vegas, w której zginęło prawie 60 osób, a około 500 zostało rannych, prawdopodobnie planował zaatakować 2 miesiące wcześniej w Chicago. Wynajął pokój w hotelu Blackstone, którego okna wychodzą na Grand Park. Steven Paddock dokonał rezerwacji podczas festiwalu rockowego, na który przyjeżdżają setki tysięcy ludzi, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Steven Paddock ostatecznie nie skorzystał z rezerwacji na początku sierpnia, kiedy odbywał się festiwal. Podczas weekendu łącznie przyszło na niego 400 tysięcy ludzi, w tym córka byłego prezydenta Baracka Obamy, 19-letnia Malia. Na tej imprezie co roku jest krytyk muzyczny z Wiecznego Miasta Tadeusz Schmelter. To jeden z największych festiwali rockowych w Stanach Zjednoczonych, Lollapalooza. Steve Paddock zarezerwował 4 dni w hotelu Blackstone. To jest hotel, który wygląda bezpośrednio na Park Granta, w którym odbywały się koncerty. 4 sceny w pobliżu tego hotelu i ta chyba najważniejsza, która skupiała w ciągu 4 dni ponad 100 tysięcy osób. Park Granta, w którym odbywa się Lollapalooza, znajduje się przy jeziorze Michigan. Chicagowskie media podkreślają, że to sprawia, że nie ma tam specjalnie miejsca do ucieczki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski w studiu i bardzo łatwy konkurs. O czym będzie, Krzysiu? Bo sport na to... Myślę, że pan wygrał, panie Wojtku. Chyba tak. Świetny mecz Polaków, awans na wyciągnięcie ręki. Nasi piłkarze w Erywaniu pokazali klasę i zwyciężyli Armenię aż 6-1. Hat-tricka ustrzelił Robert Lewandowski, po jednym golu dołożyli Kamil Grosicki, Kuba Błaszczykowski i Rafał Wolski. Posłuchamy najpierw kapitana naszej kadry. Wczoraj pobił rekord Włodzimierza Lubańskiego i został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Zdobył dla niej już 50 bramek. Wiadomo, jak drużyna gra, to też łatwiej się strzela bramki, łatwiej się stwarza sytuację. I od tego momentu tak naprawdę to zaczęło tak wyglądać. Z każdym meczem, z każdym miesiącem szliśmy w górę, robiliśmy postępy, nie tylko jako reprezentacja, ale też każdy zawodnik indywidualnie robił postępy, przyjeżdżając na reprezentację. Grzegorz Krychowiak skupił się na tym, co wydarzyło się na boisku w Erywaniu. Fantastyczny wynik. Zrobiliśmy kolejny krok do przodu, do Mistrzostw Świata. Teraz skupiamy się na kolejnym spotkaniu, żeby postawić kropkę nad i. I rzeczywiście tę kropkę trzeba będzie postawić w niedzielę, bo Czarnogóra przegrała z Danią 0-1. Nad Duńczykami mamy 3, nad Czarnogórcami 6 punktów przewagi. Żeby być pewnym awansu na Mistrzostwa Świata w kończącym eliminację spotkaniu z Czarnogórą, potrzebujemy remisu. Swoje już zrobiły reprezentacje Niemiec i Anglii. Niemcy 3-1 wygrali z Irlandią Północną, Anglicy 1-0 ze Słowenią i nikt im już awansu nie odbierze. Na drugim biegunie są wicemistrzowie świata. Argentyńczycy tylko bezbramkowo zremisowali z Peru i na kolejkę przed końcem eliminacji są na miejscu, które nie gwarantuje im nawet miejsca w barażach. Teraz pływanie i dobre występy Polaków w zawodach Pucharu Świata na krótkim basenie w Doha. Radosław Kawęcki był drugi na 200 metrów grzbietem, Wojciech Wojdak czwarty na 1500 kraulem, zaś Filip Zborowski piąty na 200 też stylem dowolnym. Nie wychodzimy z wody. Marcin Rudawski prowadzi po 5 wyścigach w żeglarskich Mistrzostwach Europy w klasie laser, które odbywają się w Barcelonie, a Polak wygrał wczoraj wszystkie 3 przeprowadzone wyścigi. Dużo słabiej żeglowała Agata Barwińska. W efekcie z miejsca drugiego spadła w klasyfikacji generalnej aż na 15, a w kolarskim klasyku Mediolan Turyn na podium same znane nazwiska. Wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Uran, drugi był Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Włoch Fabio Aru. Michał Kwiatkowski nie ukończył wyścigu. I oczywiście pora na prognozę, ale zanim to zrobię, to chciałem podziękować za piękny list pani Kasi, która pisała w imieniu swoim i syna Marcinka, który już nie jest takim Marcinkiem, bo kończy dziś 27 lat, ale oboje podobno są wielkimi fanami Trójki. Pozdrawiam serdecznie. Europa Zachodnia pod wpływem wyżu z nadatlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują rozległe niże z ośrodkami nad Islandią i zachodnią Rosją. Polska na skraju wspomnianego niżu z nad Rosji. Dziś będą chmury, będzie deszcz, w północnej połowie kraju możliwe burze. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, wygląda na to, że ten najbardziej niszczący wiatr już za nami. Na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, a w górach do 80. No i temperatura. Suwałki 10, Łódź, Olsztyn, Katowice, Kraków, Rzeszów 11, Warszawa, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Lublin i Wrocław 12, w Trójmieście 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Żona nie lubi głośnej muzyki, ale proszę z tej okazji coś łupnąć. Panie Maćku, to na pana odpowiedzialność. prawie 20 minut po siódmej. Powrócimy raz jeszcze do wczorajszego meczu Polska-Armenia. Na stadionie w Erywaniu był Adam Malecki. Reprezentacja Polski pokonała 6-1 Armenię i jest już tylko o krok od awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Gole w meczu w Erywaniu strzelali Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski, Rafał Wolski i Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji został najskuteczniejszym strzelcem w historii polskiej piłki nożnej. Wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego, który wydawał się celem nie do osiągnięcia. Ale znalazł się piłkarz Bayernu Monachium, który po meczu nie krył radości. Zdobyć 50 bramek, przeskoczyć inne legendy w wieku 29 lat, tym bardziej to w meczu na wyjeździe. Myślę, że ta radość jeszcze taka jest trochę wstrzymywana, bo wracamy do Polski, do Warszawy, ale myślę, że to jest jakieś wyjątkowe uczucie, które powoli chyba do mnie dopiero będzie docierało. Dopiero chyba jak strzeliłem drugą bramkę, to tak pomyślałem, czy już przeskoczyłem, czy jeszcze można jedną strzelić, ale udało mi się rozpocząć tą 50, z czego na pewno jestem dumny, szczęśliwy. Dostałem kredytę ze sztabu, od kolegów, to wiadomo. Tak naprawdę rozmawiałem tylko z moją żoną Anią i na pewno też jest szczęśliwa. To wszystko tak powoli będzie pewnie dochodziło do mnie, będę o tym myślał, zastanawiał się, co mi się udało zrobić i jak. Na razie cieszę się z tego, że strzeliłem te 3 bramki, że zdobyliśmy kolejne 3 punkty. Dumni z kapitana są także koledzy z drużyny, w tym Kamil Grosicki. Cieszę się, że mogę grać w jego czasach, że mogę mu dogrywać piłki. To też jest dla mnie wielka duma, że takiego kolegę mam i takiego piłkarza mamy nasza reprezentacja. Grosicki chwali Lewandowskiego, ale sam też zasługuje na pochwały. Strzelił pierwszego gola meczu, a potem wszystkim grało się łatwiej. Oto jak wyglądał gol z perspektywy Turbo Grosika. Ja zobaczyłem, że Kuba Baczkowski zagrał dobrą piłkę do Łukasza i tam się zrobiło dużo miejsca i zobaczyłem, że przede mną jest praktycznie tylko jeden obrońca i lewy. I wiedziałem, że lewy zabierze tego obrońcę i szedłem na pewną grazie. Chciałem sprawdzić, jaka to była szybkość przy tej strzelonej bramce, bo naprawdę depnęłem i dobrze nogę dołożyłem. Dobrze dołożona noga i cenne zwycięstwo. Jak bardzo cenne, mówi Michał Kołodziejczyk, dziennikarz Wirtualnej Polski. Cenne, bo pojawiło się w naszej reprezentacji zwątpienie po tym zimnym prysznicu w Kopenhadze, kiedy przegraliśmy 0-4. Mecz z Kazachstanem nie dał takich odpowiedzi, jakich się spodziewaliśmy i tak naprawdę przyjechaliśmy do Erywania ze znakami zapytania, a wyjeżdżamy z kropką, bo zwycięstwo 6-1 to była lepsza prezentacja polskiej siły niż jakakolwiek defilada wojskowa. Jaką wartość miało zwycięstwo z Armenią, zdradza także bramkarz Wojciech Szczęsny. Jego wartość to około 3 punkty. Czyli najbardziej wartościowe. Czyli lepiej nie można. Najcenniejszy bagaż do samolotu. Jak najbardziej. Oby kolejne 3 punkty w niedzielę. Polacy wygrali wysoko i dali jasny sygnał rywalom. Że gramy na poważnie. Że to nie jest zabawa, że coś się może nie udać, że powinnać noga. Nie. Gramy na serio. Mówił Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport. Sygnał rywale otrzymali, ale także odpowiedzieli. Przynajmniej Duńczycy. Wygrali wczoraj 1-0 w Podgoricy z Czarnogórą i wciąż depczą nam po piętach, tracąc 3 punkty. Polska pozostaje liderem. Jeśli w niedzielę na Stadionie Narodowym przynajmniej zremisuje z Czarnogórą, pojedzie na Mundial w Rosji. I takiego scenariusza się trzymajmy. Rywań, Adam Malecki. Girl!

Informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Zginęły dwie osoby, prawie 40 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych po przejściu wichur 13 jest na Dolnym Śląsku. Prądu nie ma ponad 850 tysięcy osób, głównie w województwie lubuskim. Wichura zatrzymała w nocy ponad 100 pociągów. Dziś w Belwederze trzecie już spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Początek o 17. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraził zaniepokojenie skoordynowanymi działaniami policji i prokuratury w siedzibach organizacji kobiecych, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy. Zapowiedział, że będzie dążył do wyjaśnienia sprawy. Wyjaśnień, i to konkretnie od premier Beaty Szydło, domaga się też opozycja. Chcielibyśmy, żeby pani premier się wypowiedziała. Posłanka Marta Golbik z PO chce wiedzieć, czy szefowa rządu wiedziała o akcji i czy ją akceptuje. W środę policja wkroczyła do biur Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenia BABA w kilku miastach. Funkcjonariusze zabezpieczyli komputery i dokumentację projektów współfinansowanych ze środków resortu sprawiedliwości w latach 2012-2015. Chodzi o prokuratorskie dochodzenie w sprawie urzędników tego ministerstwa. Więcej wiadomości w serwisie o 8, a teraz ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Link 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. A teraz się już wyzuka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji z rynków. Na amerykańskiej giełdzie w czwartek ósma z rzędu wzrostowa sesja, a główne indeksy ponownie znalazły się na historycznych szczytach. To najdłuższa taka seria od lipca 2013 roku. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,5%, S&P 500 0,56% nad kreską, Nasdaq na plusie 0,78%. Inwestorzy czekają dzisiaj na dane z amerykańskiego rynku pracy, które prawdopodobnie będą zaburzone przez wpływ ostatnich katastrofalnych huraganów. Sesje w Azji trwają. Oprócz Chin, gdzie giełda zamknięta, inwestorzy mają kolejny dzień wolny z powodu święta środka jesieni i Korei Południowej. Otwarty jednak parkiet w Hongkongu, indeks Hang Seng zyskuje 0,4%, japoński Nikkei 0,3% na plusie. Na rynku walutowym nastroje mieszane. Euro po 4,31 zł, amerykański dolar kosztuje 3,68 zł, funt brytyjski po 4,82, a frank szwajcarski teraz po 3,76 groszy. Amerykańska ropa kosztuje $50.73, trochę mniej niż wczoraj. Złoto po $1,268 za uncję także nieco potaniało. Ciekawe informacje z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Według dziennika Bruksela planuje zmienić dyrektywę dotyczącą m.in. gazociągu Nord Stream 2 i zablokować tę inwestycję Gazpromu. Jak dowiedzieli się dziennikarze Rzeczpospolitej, pod koniec listopada Komisja Europejska ma przedstawić rewizję dyrektywy gazowej. Przegląd przepisów ma doprowadzić do obejmowania przez unijne regulacje z tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego takich projektów jak właśnie Nord Stream 2. Objęcie nowej inwestycji unijnymi przepisami wymuszałoby na Gazpromie spełnienie warunków, które mogłyby uczynić inwestycje w omijający polski gazociąg nieopłacalną, a polski rząd w ciągu kilku dni ma przedstawić argumenty prawne dotyczące projektu Nord Stream 2. Według Michała Kortyki potwierdzą one konieczność zastosowania do tego projektu zasad właśnie unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Z wiceministrem energii rozmawiała Polska Agencja Prasowa. Ekonomia wróci w Trójce za godzinę. Powiemy m.in. o pierwszych biznesowych konsekwencjach protestów w Katalonii. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Pan Adam z Wrocławia informuje mnie, że jego syn Franciszek z Wrocławia obchodził 17 urodziny, byli na koncercie Stonesów, ale jeszcze brakuje pozdrowień ode mnie, no to pozdrawiam. Oraz tego, by pani od matematyki pozwoliła mi poprawić ostatnią kartkówkę. No, na to już niestety nie mam wpływu. Europa Zachodnia pod wpływem wyżu z Nadatlantyku, pozostały obszar kontynentu, tam będą niże z ośrodkami nad Islandią i zachodnią Rosją. W Polsce pochmurno i deszczowo, w północnej połowie kraju możliwe burze, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, to na wybrzeżu, a w górach do 80. 10 stopni w Suwałkach, w Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 11, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Wrocław 12,

around. I love, but mean another going down. Got me crying. Ooh. Got me crying. Pisze do mnie pani Ania, że krzywo jakoś spała i boli ją szyja, co się na Śląsku nazywa heksenszus. U mnie w domu też się zresztą tak mówiło. I pani Ania pyta, czy mam na to jakiś sposób, a podpisuje się Ania z Mikołowa, miasta poetów. No to skoro z miasta poetów, to może pomoże. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba czy ma pan coś na heksenszus? Tak. I to nawet się zgrywa, bo czytanie poezji jest bardzo dobre. To są jednak takie krótkie, jedno-dwustronicowe teksty, dzięki czemu można często zmieniać pozycję, co może zastąpić taką tradycyjną, bezmyślną, bezmózgą gimnastykę, czymś, co ma to dwa w jednym, prawda? Obcujemy z poezją, kontemplujemy, a jednocześnie dzięki częstym zmianom wykonujemy rozmaite ruchy, które są także ruchami szyi i mogą znakomicie mięśnie tutaj rozmasować, tak myślę. A jaka książka do tego posłuży? No, zanim zaczniemy czytać poezję, to coś o samej poezji. I akurat się dobrze składa to, że pani Joanna Kuciel-Frydryszak napisała książkę Iła, opowieść o Kazimierze Iłakowiczównie, niezwykłej kobiecie, bo to nie była jakaś poetka latająca wysoko w chmurach, nie była to delikatna, wrażliwa dziewczynka, to była, przepraszam za określenie, silna baba. I o tej silnej babie jest, mamy biografię przed sobą, mamy rok 1915 na przykład. Pani Kazimiera leczy się na płuca, bardzo poważnie chora, ale kiedy dowiaduje się, że 3 miliony polskich żołnierzy na froncie, to idzie jako pielęgniarka. I wtedy jedna z ciotek mówi, tylko uważaj Kaziu na aeroplany. Taka to była silna baba. Później, ponieważ Józef Piłsudski lubił silne baby, zatrudnił ją jako sekretarza. To było bardzo niezwykłe. On się nawet nie chciał oficjalnie przyznać, że ma kobiecego sekretarza, więc oficjalnie pani Kazimiera została zatrudniona jako sekretarka ministra spraw wojskowych, a tak naprawdę odpisywała na wszystkie listy w imieniu marszałka, obsługiwała go. Miała już wtedy opinię kobiety kostycznej, wymagającej, dziwnej, dzikiej. A kiedy umarł marszałek, została urzędniczką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie musiała chyba trochę się zmienić, bo jak sobie wyobrazimy taką silną kobietę, to raczej widzimy strój męski, grubociosany, niedbający o wygląd. Iłakowiczówna jednak dbała o siebie, a dbała tym bardziej, że została dyplomatką. I fragment jej wspomnień. Do każdych okoliczności należało się stosownie ubrać, co pociągało za sobą 4-5 przebierek dziennie. I tak sobie myślę, puentując, że oprócz czytania poezji to jest może następny sposób na bolący karki, bolącą szyję. 4-5 przebierek dziennie to zdecydowanie poprawia nasz wygląd, a jednocześnie jest rodzajem gimnastyki szyi. Rzeczywiście i bardzo dziękuję, że pani Anis Mikołowa zafundowała pan parę sposobów. Trzy rzeczy robić, przebierać się czytając poezję i gimnastykując szyję. Otóż to Mateusz Matyszkowicz nie tylko czarnoksiężnik, ale trochę i znachor. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Back. Won't you let me take it back? No, I told you that I don't love you. I'd be better off with someone new, but I'll take it back. Back. 'Cause you know that I still love you. ja nie wiem, tyle lat tłumaczę, że to nie jest koncert życzeń, a państwo liczą na to, że ja mam takie momenty słabości, ale dzisiaj nie ulegnę. Ale pozdrowienia mogę przekazać na przykład pani Kasi, którą mam pozdrowić i przesłać jej dużo słońca. Podpisała Asia. Have a clue. Slipped away without no warning. She even took my TV too. Pan Wojtek właśnie mówi na antenie, że to nie koncert życzeń, ale mam nadzieję, że się zgodzi, żeby puścić jakąś ładną piosenkę. Na to się zgadzam. And saddle shoes, button down shirt and a crew neck sweater. Makes all the kids look so much better. Crew cut and a ponytail. Do the crawl just like a snail. Getting ready to go steady on. White bucks and saddle shoes. Two straws and a bottle of pop. That's the style that's making the news.